Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz boyun eğmen ilaç emekçileri adına eczacı Cem Kılınç ve Buğra Üstündağ. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz sizden Türkiye'de ilaç sektörünün kısa bir değerlendirmesini alarak sohbetimize başlayalım. Buyurun, söz sizde. Tabii ki. Yani öncelikle yani içinde bulunduğumuz bu düzende ilacın da yani da sağlığın, genel olarak sağlığın kar hırsıyla organize edildiğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla burada sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğunu düşünürsek kar hırsı ilaç sektörünü biraz halk sağlığını düşünmez halde kılıyor açıkçası. Biz de buna karşı bir tavır alış içerisindeyiz. Çünkü kar hırsından arındırılmış bir sağlık hizmeti almamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha çok ilaç tekerlerinin yönlendirilmesiyle oluşan bir pazara dönüşmüş durumda. Eczacılık mesleğinin burada önemli bir yere oturduğunu, belli gelenekleri olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir takım toplumcu kazanımların da varlığı söz konusu aslında. Biz o değerlere biraz çubuk tutmaya çalışıyoruz. O yüzden biz kar hırsından arındırılmış bir toplum sağlığı hizmeti sunulması gerektiğini, insanların sağlık haklarına özgürce ulaşabildiği, ücretsiz bir şekilde ulaşabildiği bir sağlık hizmetinin olması gerekliliğini düşünüyoruz açıkçası. Evet, peki biraz oluşumunuzdan bahsettiniz, nasıl bir araya geldiniz, hani hedefinizi az çok belirlediniz ama neler yapıyorsunuz? Tabii ki, yani boyun eğmeyen ilaç emekçileri bir sanırım 3 aydır biz bir arada hareket ediyoruz. Sadece eczacılardan oluşmuyor. Eczacılar var, eczane teknisyenleri var, yine yardımcı eczacılar var. İlaç deposunda çalışan arkadaşlarımız var, ilaç firmalarında çalışanlar, akademide çalışanlar, eczacılık öğrencileri var. Biz yani böyle ilk bir araya gelişimiz aslında devletin şu an karşılamadığı kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı aşılar nedeniyle oldu. Bu aşıların bir dayanışmayla aşı bursu dayanışması oluşturmuştuk. Bunu belli aralıklarla nöbetlerimizi bu genç kadınlar için tutarak bu aşıların ücretsiz olması mücadelesini başlatmıştık. Aslında ilk bir araya gelişimiz bu aşı gündeminde oldu. Hala devam ediyor bu süreç. Şu ana kadar 150 genç kadını aşılamış olduk. Hala da aşılamaya devam ediyoruz Türkiye'nin her yerinde. Biz de Türkiye'nin her yerindeyiz. Yani Edirne'de de varız bu açıdan. Van'da da varız, Diyarbakır'da da varız, Muğla'da da, İstanbul'da da arkadaşlarımız var. Dolayısıyla ülkenin her yerine yayabiliyoruz. Aynı zamanda bu yine bu gündemden sağlığın ücretsiz olarak ulaşılması gereken bir hak olduğunu düşündüğümüz için devlete de bir basınç oluşturmaya çalışıyoruz bu aşıların ücretsiz olarak karşılanması için. Sadece aşılamakla yetinmiyoruz. Dediğimiz gibi bu ücretsiz aşı talebini bunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden arkadaşlarla irtibat kurduk. Orada gönüllü avukatlar davalar açmaya başladı şimdi. Bu aşıları ücretiyle alan kadınların paralarını kurumdan geri almak üzere böyle bir hukuki mücadele de veriyoruz aynı zamanda. Bu HPV aşısının dışında yine bizim sürekli bir mottomuz var. Yani toplumda görülen, yani toplumcu bir sağlık anlayışıyla çözülebilecek nerede bir sorun varsa biz o gündemde söz söylemeye çalışıyoruz, refleks üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine memleketimizin dört tarafı yanıyordu. Marmaris'ten Manavgat'a. Şu an işte Dersim'de aynı yangınlar devam ediyor. Bu süreçte ihtiyaç listelerinde, açıklanan ihtiyaç listelerinde çok fazla yanık kremi görüyorduk. Ve yine kendi sosyal medya hesaplarımızdan aslında ilaç tekerleri istese bu yanık kremlerini ulaştırabilir ve anında bu ihtiyaç listelerinden çıkabilir diyorduk. İlk başta belirttiğim gibi bu kar hırsından arındırılmış gerçekten toplum sağlığı düşünse bu sektörden kar eden, parasına para katan ilaç tekerleri 2 dakikada çözebileceği bir işti. İlk önce bunu ilan ettik. Sonra ses gelmediğinde biz şu an Türkiye'de hali hazırda güneş yanık kremi ve suni gözyaşı üreten bütün firmaların isimlerini paylaştık. Ses gelmediğinde biz de o zaman dedik kendi laboratuvarlarımıza ineriz. Hocalarımızın formüllerini uygulayarak kendimiz yanık kremi üretip bölgeye ulaştırırız dedik. Ve aynı gün hemen birçok yerde laboratuvarda yanık merhemi ürettik kendi formülümüzle. Sonra da bunları hemen aynı gün yangın bölgesine ulaştırdık. Bizim bu yaptığımız çalışmadan sonra bir ilaç tekeli bölgeye bir tır yanık kremi göndermek durumunda kaldı. Biliyoruz içeriden aldığımız bilgilerle de. Çünkü dediğim gibi sektörün her yerinde varız biz aslında. İki gözle seyrediyoruz tüm olanları. Böyle reflekslerde ürettiğimiz bir yani ne varsa gerçekten memlekette toplumcu sağlık anlayışıyla çözülebilecek anında söz söylemeye çalışıyoruz. Bu alan çok boş olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde yine geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Devletin kanser ilaçlarını 46 katına, gümrük girişinin 46 katına satın aldığına yönelik. Bununla ilgili de bir açıklama yaptık. Yine bu HPV aşıları ücretsiz olsun dayanışmamıza referans vererek. İnsanlar aslında aşı olduğunda kanser olmayacakken bu aşıların ücretini karşılamayan aynı yetkililer kişiler kanser olduktan sonra 46 katına gümrük girişinin 46 katına aynı ilaçları satın alıp devlet bütçesini zarara uğrattıklarını aslında burada toplum sağlığının fazla düşünülmediğini söyledik. Biz sağlık meselesinin sınıfsal bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani buna gücü yeten, mali gücü yetenlerin ulaşabildiği ama gücünün yetmeyenlerin ulaşamadığı bir hizmete dönüştürülmeye çalışılıyor maalesef. Biz buna karşı sürekli bir kavga içerisinde olacağımızı dillendiriyoruz diyebilirim. Evet, yani özellikle son dönemlerde biliyorsunuz sosyal medya üzerinden adalet arayışı çok yaygın, özellikle kadın cinayetleri konusunda. Ve neredeyse her ünlünün tweetinin Instagram paylaşımının altında işte çocuğu hasta olan ve bunun için ilaç yardımı talep eden paylaşımlarla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Giderek sağlık hakkı da artık sosyal medyadan aranır bir hale getirildi Türkiye'de. Bu nedenle oluşumuz aslında oldukça değerli ve işte yangın bölgesine ilişkin örneğiniz de oldukça açıklayıcı. Biz de Berna ile 10 sene kadar önce aslında çeşitli mesleklere dair araştırmalar yapıyorduk. O zaman mümessilliği araştırmıştık ve çok çarpıcı bilgilere ulaşmıştık. Özellikle ilaç tekerleri pazar yaratabilmek için belli bölgelerde sağlık taraması yapıp o bölgedeki doktorlara kendi ilaçlarını yazdırıyorlardı. Yani normalde insanlar dışarıdan baktığında sağlık taraması var, bize hizmet getiriyorlar diye bakılıyor ama aslında yapılmak istenen yeni ilaçlara pazar açmak bu tür durumlar oldukça yaygındı. Şimdi son durumu da siz zaten dile getiriyorsunuz. Peki Buğra Bey, siz neler söylemek istersiniz? Ya özellikle sizin bu değindiğiniz sosyal medyada SMA hastalığıyla ilgili birçok kampanyalar düzenleniyor. Burası biraz değişik bir boyut. Ben size şöyle anlatayım. Bunlar kullanılan ilacın tek dozu 2,5 milyon dolar. Ve bir bebeğin hayatını kurtarma ihtimali olan bir ilaç. Düşünün, sizin bir bebeğiniz var. Karşı tarafta bunun ilacını elinde tutan biri var. Ve size hayatınızda bir araya getirmenizin imkansız olduğu bir paraya bunu vermeye taahhüt ediyor. Ve birçok insan da bu parayı bulamıyor ve bu ilaca ulaşamıyor. Bebek gözünün önünde ölüyor. Yani bu kadar aslında vahşi bir durum ortada. Bu ilacın da daha önce fizibilite çalışması yapıldı bazı örgütler tarafından. Yani 2,5 milyon dolar bir dozun olma ihtimali yok. Yani 25 dolar, 30 dolar, belki 50 dolar ama 2,5 milyon dolar olma ihtimali olan bir ilaç değil. Zaten bu şirket de başka bir şirketten, daha küçük bir şirketten satın oluyor. Satın aldığı para bile 100 milyon dolar mı ne? Yani çok düşük bir rakam. Yani böyle ilaç tekerlerin elinde bebeklerin canı sıkışmış durumda. Ve bunu insanlar maalesef kampanyalarla çözmeye çalışıyorlar. Çok can yakıcı bir durum. Yani bu toplumcu sağlıkçıların bu konuda daha eğilmeleri lazım. Bu patent uygulamaları, bulanın elinde kalması, bulandan satın alıp kimseye vermemek. Aynısını COVID aşısı sıkıntısında da yaşadık. Evet. Çok can alıcı şeyler, çok can yakıyor, çok kötü gündemler. Bir ikincisi de aynı firma bizim bildiğimiz kadarıyla devletlere baskılar da yapıyor. Yani bunu insan alamıyor ama biz fiyatta oynamayız. Bunun dozu 2,5 milyon dolar. Devletler bunu ödesin. Tabii ödesin. Yani ödemesinde bence bir sakınca yok. Kamu sağlığı. O ilacı ödemeli. Yalnız 2,5 milyon dolar dozu deyip de sonra devletlere bu baskı yapmak, bunun için birilerini finanse ediyorlar. Böyle sıkıntılı durumlar var. Biz yani boyun eğmeyen ilaç emekçileri olarak buna tamamen karşıyız. İlaçta patente karşıyız. Bilim patentlenemez. Bilim herkesin malıdır. O şeyi bulan insan da bundan maddi nemalanabilir ama bunu bir zenginlik vesilesi olarak kullanamaz. Aynı şey aşıda da. Şu an mesela varyantlar oluşuyor aşılarda, biliyorsunuz. İşte Delta varyantı Hindistan'da çıktı. Hindistan'da neden çıkıyor? Çünkü Hindistan'a aşı gitmiyor. Hindistan hükümeti Dünya Sağlık Örgütü'ne 4 kere 5 kere COVID-19 aşısı için başvuruyor. Ama yani patentin açılması için üretim tesisi var Hindistan'da. Ama patent açılmıyor. Alacak gücü yok, olmuyor. Sıra gelmiyor, üretemiyorlar. Diyorlar ki patent bizde, biz şu kadar milyon doz üretebiliyoruz. Siz sıranızı bekleyene kadar yeni varyant çıkıyor. Hayda, aşılar etkisiz. 4. doz, 5. doz artık nereye kadar giderse. Yani bu pandemi süreci de, bu aşılamada, ilaçlarda, bu ilaç tekerlerinin içinde, elinde insan sağlığı eziliyor açıkçası. Biz boyun eğmeyen ilaç emekçileri olarak buna da gündemde tutuyoruz. İnsanları bu konuda da bilgilendirme amacındayız. Aslen sağlığın bir meta olarak alınıp satılabilen bir şey olmasına karşıyız. Aynı eğitim gibi. Biz bunu dillendirmeye devam edeceğiz. Müdahale edebildiğimiz, küçük gördüğümüz, gücümüzün yettiği yerlerde müdahale edeceğiz. Yalnız bu bilgilendirmeyi yapmak zorundayız. İnsanlar kendilerini böyle bu tip kampanyalara destek vererek vicdanen rahatladıklarını düşünüyorlar. İşte gücü yettiğince destek veriyorum ama yani bu sorun büyük bir sorun ve bu aslında sağlık emekçileriyle çözülebilecek bir sorun. Yani patentin hiç olmaması gerektiği etik olarak artık sağlık bilimine yerleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim şimdi söyleyeceklerim bu konuda, bu kadar bu konu. Ben tekrar aslında boyun eğmeyen ilaç emekçilerine değinmek istiyorum. Yani daha doğrusu soru sormak istiyorum. Dediniz ya Cem Bey, 3 ay önce bir araya geldik. Tabii Buğra Bey de birlikte cevaplayabilirsiniz. Yani biraz bundan bahseder misiniz? Çünkü bu aslında bir şekilde sinerji de yaratacak bir güç toplumsal sağlığı düşündüğünüzde. Yani ne hissediyorsunuz bir araya gelmekten? Bir dediğiniz gibi Türkiye'nin hani dört yanındayız dediniz. Biraz oluşumun kendi iç çekirdeğinden bahseder misiniz? Ben de Berna'nın sorusuna kısa bir ek yapayım. İkisini bir arada belki cevaplayabilirsiniz. Şimdi bu tür oluşumların şöyle bir handikapı da oluyor ya. Şimdi HPV ile ilgili bir aşı yardımı yapıyorsunuz. Bir aşı bursu oluşturmuşsunuz ama yarın bir gün size SM için de başvurular olacak. Belki duyunca insanlar farklı taleplerle de gelecek. Bir süre sonra hani bunun duygusal ağırlığı da başka bir şey. Hani çok fazla bir talep akması olabilir. Yani kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Daha çok yol haritanız nedir? Hani bu tür talepler geldiğinde ne yapmayı planlıyorsunuz? Sondan başlayayım aslında. Çünkü biz bu HPV konusuna başlarken ilk söylediğimiz şey biz hayırsever değiliz dedik. Yani bizim buradaki konumumuz çok net. Biz dayanışıyoruz. Dayanışmanın yaşatacağını söylüyoruz. Dayanışma yaşatır bizim ana sloganlarımızdan bir tanesi. Ve dayanışmanın bir mücadele biçimi olduğunu düşünüyoruz biz. Yani biz aşıladığımız kişilere de ya hepinizi aşılayabileceğiz gibi bir vaatte bulunmuyoruz. Biz gücümüzün yettiğince aşılayacağız. Devlete yapması gerekeni göstermeye çalışıyoruz. Bundan utanıp kendi görevlerini yapması gerekenlerin bir an önce bu görevlerini yerine getirmelerini rica ediyoruz. Bize direnmesinler diyoruz. Biz burada bir mücadele veriyoruz aslında. Dolayısıyla dediğim gibi biz işte kimileri iki kutu maskeyi Venezuela'ya götüremeyecek hayırseverler var bu ülkede. Biz onlardan değiliz diyoruz. Biz dayanışıyoruz. O yüzden hani olayın duygusal boyutu tabii ki her yere yetmeye çalışırız ama biz bunun tek tek hani bizim işte gücü biraz daha fazla olan kişilerin oraya yetmesiyle olabileceğini değil bir sistem sorunu olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla biz o sistemi değiştirmeye çalışan da insanlarız bir yandan. Onun dışında boyun eğmeyen ilaç emekçileri yani iç şeyine baktığımızda aslında dediğim gibi bu eczacılık yapan yani eczacı arkadaşlarımızdan da söyleyeceğim. Eczacılık yapan insanların çoğu bize kendileri de ulaşıyorlar. Ya siz bu çalışmayı yapana kadar ben mesleğimden soğumuştum. Yani bir tatmin alamıyordum. Yani halk sağlığına bir katkı koyabildiğim bir alan yaratamıyordum. Ama umut oldunuz. Ben de katılmak isterim diye bize yazıyorlar. Yani biz çoğumuz birbirimizi normal hayatta hiç tanımıyorduk daha önce. Ama bir kardeşleşme oldu o süreçte. Ve biz sadece böyle bir eczacıların olduğu bir ekip de değiliz en başında söylediğim gibi. Yani bizim eczanemizde var olan işte diğer emekçiler de eczane teknisyenleri de var. Eczane deposunda çalışan insanlar da halihazırda öğrenci olanlar. Biz burada... Onların da bir yandan sorunlarıyla da ilgilenmeye başladık. Bunlardan bir tanesi yine eczacılık öğrencileri okullarını bitirdiklerinde bir sene sonra yardımcı eczacı olmak zorundalar. Çok bize göre çok saçma olan bir süreç. Böyle bir yönetmelik çıktı. Biz buna da katkı koymak istediğimiz için yardımcı eczacılar ve eczane teknisyenlerin de birlik sendikasında örgütlenmeleri gerekliliği üzerinden onlara bir çağrıda bulunduk. Çünkü onun oğlu iş koluna giriyor. Birlik sendikası da bu alanda faaliyet gösteriyor diye. Bir yandan da onların hak gasplarına yönelik de çalışmalarda bulunuyoruz. Dediğim gibi genel olarak bize gelen yani boyun eğmeyen ilaç emekçilerine temas kurmak isteyen, parçası olmak isteyen insanlar yani ne güzel bir iş oluyor burada. Dayanışma gerçekten bize de umut oluyor ve ben de bunun bir parçası olabilirim. Bu gücü kendimde görüyorum. Aynı zamanda yani ilaçla alakalı her şey biz yapıyoruz zaten, biz üretiyoruz yani. Şu an işte bu Buğra'nın söylediği gibi patent saçma, bunun kalkması lazım sağlık alanından dediği şey. Ya ben üretiyorum zaten yani bir şeyi bulabilecek de onu üretebilecek kişi de onun emekçisi de eczacı zaten. Yani bu konudaki en yetkili meslek grubu neredeyse. Dolayısıyla kendimizin ürettiği, mesleki olarak kendimizin ürettiği bir şeye dair sözümüz de olabilmeli diye düşünüyoruz. Kendi içimizde de sürekli bunlara yönelik tartışmalar yapıyoruz. Bir yandan öğrenci arkadaşlarımıza buna hani sakın siz şu an okuduğunuz okulda öğrendiğiniz bilgileri unutmayın. Tersinden birçok şey öğreniyoruz biz. Bunları toplumcu sağlık hizmetine sunun. Yakında siz meslektaş olacağız sizde. Gelin buna sunun diye. Onlarla da projeler yapıyoruz açıkçası. Çok kıymetli oluyor. Yani bayağı bir duygudaşlık kurmuş durumdayız. Giderek de büyüyor hem öğrenciler arasında hem de sektörden çalışanlar arasında. Programın son 5 dakikasına girmişken Buğra Bey, bu soruya sizin cevap vermek istediğiniz yanıtınız var mı? Türkiye'de ve dünyada sağlığın satılabilir olması çok normalleşmiş durumda. Şu anda bizim Sağlık Bakanımız bile bir özel hastane sahibi, bir şeyleri alıp satabiliyor. Bunun üzerinden kar elde edebiliyor. Aynı şey HPV aşısı içerli. Hastanesinde HPV aşısının reklamını yaparak kadınların hepsi HPV aşısı olmalı diyor. Madem kadınların hepsi HPV aşısı olmalı, Sağlık Bakanlığı bunu karşılamalı öncelikle. Biz boyun eğmeyen ilaç emekçileri olarak bu sağlığın alınıp satılabilen bir şey olması normalleşmesinden en azından çıkarmaya çalışıyoruz. Toplumcu sağlık hizmetinin birinci sırada olması gerektiğinden, sağlığın alınıp satılabilir bir şey olmaktan çıkması gerektiğini savunuyoruz. Bunun için de işte mesela Cem'in bahsettiği yanık merhemin örneğinde olduğu gibi, gerekirse firmalar olmadan, gerekirse şirketler olmadan, gerekirse hiç kimse olmadan biz emeğimizle, bilgimizle, aldığımız eğitimle insanların yaralarına merhem olabilecek seviyedeyiz. Aslında dünyada her şeyi üreten emekçiler ve bundan beslenen asalakların aslında gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sağlıktan başlayarak bütün dünyada emeğin gücünün ön planda olması gerektiğini, emeğin gücünün her şeyi yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Cem Bey, sanırım bir söz eklemek istiyorsunuz. Buyurun. Yani biz sürekli söylediğimiz bir şey var. İlaç tekerlerinin sahip olduğu tek şey üretim araçlarına el koyduklarından dolayı ellerinde bulundurduğu bir güç. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Biz bunu kendimiz yapabiliyoruz. Dolayısıyla sağlık sektörünü sağaltabilmek için dediğimiz gibi boyun eğmeyen ilaç emekçilerine ihtiyaç var ve bu emekçilerin ürettiği ilaçları halkımıza ücretsiz sunabilecek akla, iradeye sahibiz. Bunu söyleyebilirim. Peki size dahil olmak isteyen eczacılar nasıl ulaşabilirler? Eczacılar, eczacılık teknisyenleri, ilaç sektöründeki emekçiler? Twitter adresimize var, ecza emekçileri, eczacı emekçileri diye. Oradan bulup bize yazabilirler. Hemen kendi iletişim kanallarımıza onları dahil edebiliriz. En hızlı ulaşım metodu bu olur. Evet. Peki dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Son dakikalarımıza girmişken. Hani bizi dinleyenler size nasıl destek olabilir? Ya da ne yapmaları gerekir? Onlara ne tavsiye edersiniz? Bizi takipte kalsınlar bu süreçte ve kendilerinin de gördükleri yine böyle sorunlar varsa bize iletsinler. Biz onlardan bunu isteyebiliriz. Zaten ara ara kendi hesaplarımızdan bir desteğe ihtiyacımız olduğunda onlara da sesleniyoruz. Bu afet döneminde çok bizi takip edenlerden çok destek olanlar oldu. Ya işte belki ham madde ihtiyacınız varsa onun ücretine katkı koyalım. Ya da işte başka bir yere ne bileyim pet gönderdik mesela Sinop bölgesine. Van'da sel felaketi oldu. Oraya biz çok şey gönderdik. Onlarla yaptığımız dayanışmanın sonucunda bunları bir yandan da yapabildik. Ama biz öyle genel bir seslenişten ziyade parça parça anlık bir şey olduğunda sesleniyoruz. Zaten hemen ses geliyor oradan. O yüzden bizi takip etsinler diyebilirim. Burak Bey? Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Boyun eğmeyen ilaç emekçileri İlaç emekçilerinin yaptığı bir oluşum. İlaç emekçileri dışında her emekçiler kendi emeklerinin gücü vesilesiyle harekete geçip bir şeyleri değiştirme iradesini gösterebilirler. Beklemek, bakmak, izlemek bir şeyi değiştirmeye yetmiyor. Sosyal medya takip etmek, tweet atmak bir şeyleri değiştirmek için yetmiyor. Bir şeylerin değişmesini istiyorsak yakınımızdakilerle ufak örgütler, küçük örgütler çok büyük şeyler yapabiliyorlar. Bir arada bir şey değiştirmek için mücadeleye çağırıyorum ben herkesi. Bize de destek vermeye. Ayrıca size de teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza da başarılar dileriz. Emeğiniz için de ayrıca teşekkür edelim. Benden kapanış sende. Evet, ben tekrarlamak istiyorum. Bugün yayın konuklarımız boyun eğmen ilaç emekçileri adına Cem Kılınç, eczacı Cem Kılınç ve eczacı Buğra Üstündağ bizimle birliktelerdi. Ve sosyal medya hesaplarından boyun eğmen ilaç emekçilerinin hesaplarını dinleyicilerimiz bundan sonra erişebilirler. Ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar sağlıcakla kalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the international. The whole darn human race.